جس کا معدہ خراب رہتا ہو اس کے لیے کوئی علاج تجویز فرما دیں. عموماً معدہ زیادہ کھانے کی وجہ سے خراب ہوتا ہے, کھا کر فوراً رات کو سو جانے سے بھی معدہ خراب ہوتا ہے, ثقیل غذائیں بھی معدے کے لیے مضر, اور بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ دوسری غذا کھائے تو معدہ خراب, تو اس کی معلومات کی کمی بھی پریشان کن ہوتی ہے. تو اب اس کے لیے تو واقعی بہت ساری معلومات اکٹھی کرنی ہوں گی. سر دست اگر اس پر عمل ہو جائے نا, اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ وہ جو بہترین اصول ہے جو ہمیں شریعت نے سکھایا کہ بھوک کے تین حصے, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا, اس طرح جو کھائے وہ انشاءاللہ کبھی بھی نہ پچھتائے. معدہ جب معدے کی خرابیوں کی وجہ سے 80 بلکہ 90% امراض گھوم پھر کر وہ معدے کی خرابیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.